Hadislerin Kur'an'a arz meselesi var. Hadislerin Kur'an'a arz. Şimdi bu sünnet inkarcıları, hadis inkarcıları bunu dillerine dolayıp duruyorlar. Bununla Müslümanların hidayetine vesile olduklarını düşünüyorlar. Kur'an'ı ve Peygamber'in sünnetini güya doğru anlama yolunun bu olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Hadise göre, onların delil olarak getirdiği hadise göre, eğer diyor Peygamberimiz size benden bir söz ulaşırsa onu Kur'an'a arz edin. Eğer ki Kur'an'a uymuyorsa onu ben söylememişimdir. Bunu hadis diye naklediyorlar. Şimdi dillerine doluyorlar ya hep, biz Kur'an ve sahih sünneti savunuyoruz. Sünnet inkarcısı değiliz. Peki sünnet inkarcısı değilsiniz. Kur'an'ı savunurken zayıf hadislere mi sarılıyorsunuz? Bunların hadis anlayışı işte bu kadar zayıf. Hadise bakışı işte bu kadar zayıf. Sahih hadisleri değerlendirirken, Kur'an'ı arz ederken dahi zayıf bir hadis ile hareket ediyorlar. İmam Şafii, İmam Beyhaki bununla ilgili bu hadisin senedinin kopuk olduğunu ifade ediyorlar. Delil olarak alınmayacağını ifade ediyorlar. Bakın, İmam Şafii bu hususta şöyle diyor. Resulullah'ın hadisini kabul etmeyenler bana kendi görüşlerini ispat etmek için şu hadisi söylediler. Nebi Aleyhisselam buyurmuş ki, size benden bir şey geldiği zaman onu Allah'ın kitabına arz edin. Eğer onu Kur'an'a uygun bulursanız, onu ben söylemişimdir. Eğer Kur'an'a uygun değilse, onu ben söylememişimdir. Ben bunu getirene dedim ki, diyor İmam Şafii, bu sabit olan bir rivayet değildir. Ve bir şey de ifade etmez. Hem senedinde tanınmayan bir şahıs vardır. Hem de senedi kesintilidir. Biz de bu şekilde bir haberi kabul etmeyiz dedim diyor. İmam Şafii ta o dönemde böyle itiraz edenler olmuş. İşte demişler ki hadisi Kur'an'a arz edeceğiz. Kur'an'da varsa alırız, yoksa almayız. Böyle diyenler olmuş ta o zaman. Bunu hadis diye delil getirenler olmuş. O da diyor ki işte bunu biz delil olarak almayız. Böyle bir sahih bir hadis yok. İmam Beyhaki de söylüyor. Başka hadisçiler de söylüyorlar bunu. İşte bu hususta gördüğünüz gibi kardeşler, Kur'an'a arz meselesi bu şekilde olmaz. Zayıf rivayetle adamlar bunu savunmaya kalkıyorlar. Hadis ilminden bu kadar uzak insanlar bunlar. Kur'an'a arz, hadisleri inkar ederek Kur'an'a arz olmaz. Geçmişte yaşayan alimlerden sahih hadisleri ayıran, uydurmaları ayıran insanlar olmadı mı? Eserler yazılmadı mı? Elbette yazıldı. Peki bunlara neden hadis inkarcısı tenkidi yapılmadı? Hiç düşündünüz mü? Onlara niye bunlar ki bugünküler gibi siz hadis inkarcısısınız demediler? Bakın, bu hususta yazılmış kitaplardan bahsedeyim size. İbnül Cevzi'nin Mevzuat isimli bir kitabı var. Uydurma hadislerle alakalı. Suyuti'nin Le'ali'ul Masnu'a isimli eser var. İbn Arrak Tenzihuş Şeria. Halk dilinde meşhur olmuş ama hadis olmayan sözler. Acluni'nin Keşful Hafası var. Ali Yülkari'nin var. İmam Suyuti'nin var. Durerul Muntesira. Sadiyul Yemani Nevafihul Atira. İmam Şevkani'nin uydurma hadisleri var. Ondan sonra Nasreddin Albani'nin bu hususta bir çalışması var. Şimdi bütün bu insanlar da böyle çalışmalar yapmışlar. Mevzu hadisler hakkında çalışmalar yapmışlar. Peki neden bunlara hadis inkarcısı tenkidi yaftası yapıştırılmıyor? Çünkü bunlar hadisleri değerlendirirken Kur'an ve sünnet bütünlüğünde usulü hadis çerçevesinde, ilmi çerçevede değerlendiriyorlardı. Sadece Kur'an'ı alayım, bakayım, benim kafama yatmadı, bu Kur'an'a uymuyor demedikleri için böyle tenkit edilmiyorlardı. Cerh ve tadil, usulü hadis çerçevesinde, kriterler çerçevesinde hadisleri değerlendirdikleri için sonuç çıkarıyorlardı ve buna saygı duyuluyordu. İlmi bir netice olduğu için. Ama şimdi adam açıyor Kur'an'ı, bakıyor manasına, bu hadis diyor, bu hadis diyor Kur'an'a ters. Bu Kur'an'a uymuyor diyor. İşte bunu dedikleri için, böyle bir tavır ortaya koydukları için hadis inkarcısı tenkidiyle karşı karşıya geliyorlar. Biraz da niyet söz konusu kardeşlerim, niyet. Geçmişte alimler popüler olmak için böyle şeyler yapmadılar. Ön plana çıkmak için yapmadılar. Tamamen ümmeti aydınlatmak için ilmi çerçevede yaptılar. Ama bugünküler ne yapıyor? Gelinen noktada hadis alimlerine, ümmetin yetiştirdiği alimlere şüpheyle bakılmasına neden oluyorlar. Alay edilmesine neden oluyorlar. İşte bunlarla geçmiştekilerin arasındaki fark burada. İşte dikkat etmek gerekiyor. Böyle insanlara gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Bunlar hakkında Müslümanları uyarmak gerekiyor, bilinçlendirmek gerekiyor. Çünkü adam ağzından bal damlıyor konuşurken. Bilmeyen için tabii. Bir taraftan Kur'an anlatıyor, bir taraftan da arada bir hadis naklediyor. Ama öbür taraftan öyle bir darbe vuruyor ki, tamam mı? Öyle bir darbe vuruyor ki, adam yapacağı tahrifatı yapıyor zaten. Ama onu dinleyen bizim insanımız da görüyor musun diyor ya, benim hocam ne güzel anlatıyor diyor. Ya siz bu hocaya niye düşman oluyorsunuz? Siz bu hocadan ne istiyorsunuz? Adam Kur'an anlatıyor, sünnet anlatıyor diyor değil mi? Biz ona karşı çıktığımız zaman, hadis inkarı yapıyor dediğimiz zaman, diyor ki siz bu alimin, bu hocanın neyinden rahatsız oluyorsunuz ya? Hep anlattığı Kur'an hadis. Tamam, Kur'an anlatıyor, hadis anlatıyor ama aralarda öyle fitneler sokuyor ki, öyle şüpheler sokuyor ki, işte böyle zararlar veriyor işte. Kimisi bilerek zarar veriyor, kimisi bilmeyerek. Hesabını Allah'a verecek. Bilmeden hesap yapanları Allah ıslah etsin. Allah hidayet versin. Ama bilerek bunu yapan varsa da tabii ki Allah onu zelil etsin. Taassubu eleştiriyoruz ya, herkes taassubu eleştirir. İşte taassubun kötü bir şey olduğunu söylerler. Taassubun insanın gözünü kör ettiğini söylerler. Değil mi? Hepimiz bunu söyleriz. Ama herkesin bir sevdiği var tabii. Kimse ona bir şey dokunmasın. Yeter ki dokunmasın. Kendimiz eğer başkalarını tenkit ederken, eleştirirken, taassup sahibi olduklarını söyleyip de kendimiz de birilerini taassup edinirsek, bu doğru mu kardeşler? Herkesin bir taassubu var değil mi? Taassup insanın gözünü kör ediyor işte, kör. Adam resmen putların yıkılışına karşı çıkıyor. Tamam mı? Putların yıkılışına karşı çıkıyor. Biz de bunu anlatıyoruz. Delilleriyle anlatıyoruz. Havadan sudan, kendi görüşümüzle değil. Selefimizin anlattıklarıyla anlatıyoruz. Bunu gözü göre göre göre hala insanlar anlamıyor ya. Şimdi eleştiriyorsun tarikatçıyı, filan cemaati falan eleştiriyorsun. Onlar işte şeyhin taassubunu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Peki biz ne yapıyoruz kardeşim? Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Taassup değil mi? Bir tane hoca efendi dedi, Allah bir insanın kiminle evleneceğini bilmez dedi. Saçma sapan bir şeyler söyledi. Ben edebimi bozmak istemiyorum arkadaşlar. Yani kimseye karşı edebimi bozmak istemiyorum. Bunları anlattı. Biz bunları anlatıyoruz, ifade ediyoruz. Adamlar hala taassupla dört elle sarılıyor. Bu taassup değil de nedir? Hazreti Ebu Bekir demiyor muydu ben yanlış yaparsam bana tabi olmayın diye? Hazreti Ömer demedi mi? Ben yanlış yaparsam bana tabi olmayın diye. Şimdi bunlar kim oluyor ki yani siz bu yanlışı göre göre hala taassupla hareket ediyorsunuz? Yani bu adalet değil. Bu vicdana sığmaz. Bu hidayet yoluna da sevk etmez. Taassupla bakan vallahi hidayet yolunu göremez. Kim olursa olsun yanlışını söylediği zaman birisi değerlendireceksin. Alacaksın, bakacaksın. Yanlış yaptıysa ona tabi olmayacaksın. Yolunu terk edeceksin. Kaldı ki az buz bir yanlış değil bu yani. Savunulan şeyler az buz bir yanlış değil. Ama bakıyoruz adamlar her tarafını taassup bürümüş. Bir de üstelik bizi taassupla suçluyorlar biliyor musun? Neymiş? Biz de taassup sahibiymişiz. Biz taassup yapıyoruz. Peki ne yapıyoruz biz? Delilsiz birine mi tabi olduk? Delilsiz bir iş mi yaptık? Delilsiz bir şey mi anlattık? Adam yanlış söylediği halde peşinden mi gittik? Bir tane gösterin. Kim taassup sahibi? Bizim yolumuz şudur. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun, Peygamberin sünnetinden farklı bir şey yaparsa vallahi bugün döneriz hemen. Hemen döneriz. Onun peşinden gitmeyiz. Kim olursa olsun. Ya deriz ki tövbe edeceksin. Ya derse ki ben tövbe ettim, tamam hatamı anladım derse tamam. Ama hala bildiği yolda devam ederse hadi eyvallah yoluna açık olsun. Selamette der, yolumuzu ayırırız. Ama siz açıkça beyan ettiğimiz hususlarda, ortaya koyduğumuz hususlarda dahi hala taassupla hareket etmeye çalışıyorsunuz. Allah bize doğruyu görmeyi, Kur'an ve sünnet ışığında yaşamayı nasip etsin. Hidayet yolunda sabit kalmayı nasip etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın, sapıklığa düşürmesin inşallah.